أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا د سورة النجم دنو نسم آيات سخشرو پر اتی وشتم آیات بنی دا ختم شو د دې ربط د ما قبل درس سره په دې کې دی چې د صورت د سره څخه بیا د نن سبق پوری په دغه اتلس آیات کې چې موږ ویلي وو په دې کې تحقیق د رسالت د رسول علیه الصلاة والسلام د رسالت تحقیق الله عز وجل وکړي د هغه ځای څخه خبر را شروع کړه د رسالت په باره کې چې قسم یې واخیستی والما ضل صاحبكم وما غوى دا سیسی ملگری دا محمد علیہ السلام اور یادی چھو مکہ کی در سر لیس دا نلار ورکی دی او نپر غلط لا روان او ندی دا ہوا سا خبری کی وما ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القواب ارن خبر بسر روان سو حتا برای دا جبریل امین تسکیہ لا وکر چی جبریل امین چو دا شدید القواب دیر رختلی و ذو مره کن فستوا یا طبعی و دا پیدایشی سلامتی خواهون دومی عقل سالیم و ایمه بدن با خلاصه دا خبری دا پرون مجوول چه گواه که ایمه دا اغا متن تسکیه وکره چه دا دا لاو تالا خبری دا تکیش اچ کم چارا وردی سندی چه جبرایل ایمه دا اغا تسکیه ورده وکره لنو نو دا تحقیق دا رسالت تو تحقیق دا رسالت تو دا پیغمبر شان بیان کیش دی هو غولاری دا صدرت المنتحا لا کیرسو نو اوس بلا مسئله چې د رسالت سره جوړه د ور سره لازم ده انفکاک ممکن نه دی هغه مسئله ده د الله د وحدانیت دلته توحید بیانی څنګه انفکاک نه دی ممکن ملاقاری کول ته متوجه که یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت ایمان لري د الله پر وحدانیت یې نه لري ته مؤمن ویلی شو سوچ کافر یا د الله تعالی پر وحدانیت ایمان لري پر رسالت یې نه لري خوم مؤمن نصور تویل دا سره لازم عقیده دي دا سره تړلی دي نو یو لازم دا په تیر درس کې بیان شوی دي دا بل لازم چې ور سره مشت دي دا په وس درس کې بیان یې رچ توحید نقدی سلام تعالی فرمایي و دې مشرکان چې مشرکا د نبی علی السلام د رسالت تحقیق او په دغه شی دلائل اوس چې د تاسې په دې دوه درس کې واورېدل اوس نو چې دی و دې توای برای ته چې د الله تعالی سره لا تعزا او منات شرک د بتانو نه مانج تفق په لسوچ وو دغه چې شي چې سره شرکت کړی محمد علی السلام یې رضیه و دا نجسیه او چه منیه او د محمد علی السلام خبر الله ویل شو ما ينطق عن الهواء ان هو الى وحي يوحى دا زان خبر نکی خدا معلوم در الله ورته ویل چې دغه شیان غلط کین دغه بت غلط دی دغه غلط دی دغه غلط دی اگر پر دنیا چې بت نو دغه بارک الله پاک ودی ته وس دغه توحید بیان هیڅ معنا چې هغه خبره په اثبات ورسېدل نو ته په دغه بارک ما ته معلومات راکړه د الله تعالی عزه دا چا درته ویلی چې دا معبودان دی وجهه سره سجده کوي دا خدای ویلی که رسول خو ولا نه دی ویلی نو پر دا شرک رد ورکی اثبات چا کوي د توحید کې دې الله فرمای آیا فرایتم پس تاسو لیدلی دی الله تعالی والعزه وعزات تغدوه ومنات او منات اساليس دا غدريم الاخراغ اخري الاخراغ اخري په درجه کې د چي شي ورستهونه دی به ویل چې اوله درجه چې د منات د لات ته بیا د عزاد بیا نو د منات دا بوتانو دا په اصل کې ورده ورې وخت شې سړي کې سي وز د غلط چي دي وې دا د لات ته یي توڅ خدي ته دغه چي دي د لات ته یي تو چې سړي نيني را واخلي برای پغورو ولری پخوانو خلقو به دغه سکو نینی خو پیژنی اغه غنم چې و داغه نو دغه دغه سوچ کلک کوره چې خوري خو بار سم نه کیریږي نو مسافر چې به تی غنم به ورته نینی کړ بیا به پغورو غړ کړ بیا به سمې دا کړ برای به بنی ور دا کړ اچ ارزای به ماز اور بلکې چې وب به توجه کې چورا به چل په خو ګراو نو لري په خدانه ورته غنم په خواله په خسو ورسو يم په خواله نو دا دغه سړی چې حجاج براتله دا لات سړی چې دا دلته به ولاړو په خیرات کې بس لکه یو څوک چې مسافر راځي عبور کې ادبه دغه نینی ورلر ورکولې او بره خلکو ویل ډېر ښه سړی دی بره چې دی مړ شو نو د ده پر ځای باندې مجسمه جوړه کړه چې هدی به پر کوم ځای درېدي او بره دغه ته عبادت کول کېدي کرا کرا ور دوره خې مازویل پر یادومې په اولو کلو کې خو یادومې بل نسل چې راتلي بره دغه معبود سجدي ورته شروع شوې دغسې منات دغسې ابل ابل دا دغسې دا لاس چې بره دا بیا د طائب خلکو ځان ته غوره کړي طائب شریف د مکې څخه څلیر دی د هغو خلکو بره زموږ د پاره چې دی رسینده هغه نو دغه لات دی چې هر وحجه چې بس ورته ورځه ارځای چې راننګوای در رسیږي او دغه عزا چې بیا اوس خزرج خزحه دا بیا د عرب نوري قبیلې وي دا د روغ قبیلو هغو بیا ول بره زموږ خپل عزا دی موږ د ده په دغه کې په لنګر کې چې ار کار دی په باندې بس ورځه مایز دورې خپل دروازه شي ورلره وروره د ستا کارونه ګرځي در حالې او عزات بیا ودا بیا د قریش او د بنی کنانه دی بیا دغه فلنګر کې داخله نو دای د سره ویشي ودا خپل ار شیخ خپل بد ځان ته غوړه کړو رب العالمین واستغ سرت برکی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برای دغه یو یو مات کی کړت پر سره زده چی نو د شه علی پاک فرمای چې هغه د رسالت خبره مو واوره ده چې د نبی علی صلوات و سلام خبره د الله د طرف څخه دی هغه د بوتانو مبارک څه نه دی ویلی چې دا حق دی ته ورته غدل دغه مبارک غور وکړه دا کوم طرف ورته ناشته ایا فرایتم فاستاسی بني الله تلات والعزا دغ عزا مانا دغ خويني خطور توغر مانا فكر بكشي كيوا ومنات منات أساليسة تاغ دريم منات دريم كي مانا خمال دي پدرجة كي دريم الأخرى أغا بل أغا أغا بل مانا أغا آخرانايا جدي پدرجة كي ورستي دي دغ تسي بني مانا دا نور خبره نه وکړي چې انت سی ویني صورت وګوري سوچ ورته وکړي په دې کې د خدایي کم معیار پر دی چې سجده ورته کوي بل شرک زیا پر راپورته کوي الله دې فرمایي لکم الذکر وله الانثى بلغ لکم دا د مشرکانو چې دا الله تعالی د پاره د ملائکه ته سلونی بولی و دا د خدای پاک لونی دی اولاد خدی چې دی په اولاد کې نو به دا لونی نو الله پاک وای وای دا ستیس په عرف په رواج کې چې دی دا ناری نه خلق ش اولاد ولې چې پیدایس بره ټکان کې خوشحالي خلق هم راغلی چې پټی جوړ کړی چې لور پیدایس دغه غلی وزنه نه وشي مانا چنده خونو نو کی بد ده نو ده نو شه نو چې تا په عرف کې ته دا ذکر شو بولې دا اون ساج ده دا بد بولې او چې الله پاک ته اولاد ثابته باره و ده ملائکه ده خدای لونی دي نو خدای دې بلی نه انصاف دې چې اشه په خپل اخلي بد و خدای ته ورلر ورکه اگر چې د الله تعالی د پاره که څوک زی ثابت کی ام بد ده خو الله پاک ته اولاد منزه دي خو ام بد ده لیکن د عرف مطابق شدات اس کوم خپل رواج سره لري علاوه نو خمات چې بد شیرا کی زنده چې شوه اقصیده بیا کار دی دا بیا کوم بندګی ده ایا لکم تسلر الذکر نارینا اولادی ولهو او خاص الله در بیا الانثى شزیږي نو کدا سیبی تلک اذن قسمت غضیزه تلک دغه تقسیم شدته کی زنت اولادونه غواړي په خدای پاک ته لون ورکه اذن په دغه قسمتون دا ویشتي غضیزه ظالمانه غضیزه ظالمانه نه انصاف له دا ډیر به انصاف ویش وکي ویش تاسو په لاس کې سو او ماته جلون راکړي زنت چې زمون وخت سره کني رب العالمین خو موږ یې امنه لګي لم یجد ولم یولد اولاد څخه منزه دي نو پس یا الله تعالی وسرت پرکی یه پلاش دی تو تیس سوچ با داغ خبره کی و وقی دا قسمت چی که یه بد قسمت که دی او اغا چی عبادت ترتا که اغا بوتانو تا پخورانی کریم که دا نور و بوتانو نمان عمر آغیلی جی پس سورت نوح علیه صلات و سلام که التم سا ذکر سیوی جنو یغوث و یعوخ و نصر دریا بی التا ذکر سیوی جی باعل با بل بطی آغم التا بل زی ذکر سیوی جی داس نو سالات سنگرات پرکی وای این نجی هی داغ بوتان الا خو بیادی اسماء نمانج سميتمو تسنمو لجهادا وام انتم تاسي واباؤكم فلروستسي دغبتان بحيث ده معبود والي اتس حقيقتنا لري وتخاغدي وين خالي دبره ده حقيقت خالي موجود شيء موجود شيء دي بحيث ده معبود والي كيف يكتاف كي وشي شيء بت دي غدا لو ثلاث شريك دي معبود نو ده فقط ما زيرتا ده زان اشياء سر جور كي دي سواي ان نجي هي داغ بوتان الا خبيجي اسماء ونمان يش مو سميتو مو تش نمولي جه داغ انتم تاسي تاكيدي ولا وركي واباؤكم فلروس تاسي فسميتو مو تخم خطاب انتم بيا تاكيد وركي تسي وام تسي داس تسي كاردي ده خداي ده طرف دوغن دليل ولا كبر لري ده رسول ده طرف دوغن دليل ده پر لري شدانو بره بزرگ دي ده ده پلانيشي ده پار دوادي ده پلانيشي ده پار اكسير دي فستانو ده خداي وريدلي برای د پلانیش د پاره اکثر دی یا بل به د پلانې کار د پاره د سی یک پیاک دی بس د سی یک پیاک دی دغه نه یک پیاک دی نه اکثر دی هیڅ چي لانه دی دا فقط د ځان څخه خیالات سره جوړ کړی دی خلک په پلانې خیال په لوس پور کړی دا ته وایي چې دا د سکی دا د سکی نو د سجده او د عبادت ور دی دا د قربانی ور دی علاوه دا فقط ستشنو معنی کته وایي بیا مې شی به یې الله وایي ما انزل الله بها من سلطان ما انزل النذير نازل كري الله الله پاک بها پر دغد بوتان یعنی بعبادتها پر عبادت بنی ددی پر واک واک منی او تصرف بنی ددی من سلطان اتس دیو دلیل نستبان من سلطان دائمن چدی استغراق د پاره راوستي چې اتس یو دلیل ولک پر بیدا کی د کتابو د لاری څخه انا تس چې پتاوی ته شی سره جوړ یو خصتی سکر ان یتبعون الا الظن الله و ان یتبعون دی تابع داری د کی داخله فدغ عبادت شركيك الا الظن ما قرنا خبل دغمان دغمان شان سره جوړ کړی یز چم دا بداس یز چم دا بداس یز ورته دز چوام دا کوس د سترای په جوړېدو کې توای چې چم دا خونه چې دسی جوړ کې شب یو خسته کار دی یو د عبادت مسله سوله د احکام او د شریعت مسله سوله په دې کې چوام دز چوام چې شری په دې کې خو به ته سم دم نس پېښه د قران کریم څخه یا د احادیث څخه د رسول الله بیا یو هغه طریقې د استنباط چې یا به عبارت الناس دلاله الناس اقتضاء الناس اشاره الناس دا د ځان خېټې شي چې شي کدا اس په خبره پوه شو نو ان یتبعون دی تابع دارین کی الا الظن مگر نخبل د ګمان و ما او د هغه خبرو تابع دار کی تهوا چې غشتنه کی انفس د دې نفسونه و ځانونه شدد ځان کم خوایش لري دی په هغه پسې دی بار نورنګ د دغه ورکیش مطلب دا دغه سیوی دی دا دغه سیدی حکم دغه حکم د کمی خو دغه رقم دی نو دی په خپل ګمان په سیری او بل د زړه په خواهش په سیری شد د زړه کم شی ورته شایسته کې علاوه دغه سره راګرځي کینه د رسول په خبرو کې دا نست ګوره په سیده سیده د رسول خبر وسره ای ځای کې چې دا چې د دې ګمانونو نه دی د نفسو خواهشات ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد او خام خف تحقيق جرى تكره مديت من ربهم لترف زخدرب لدي الهدى هدايه خدا الله ده طرف هدايه تغ دي نبي عليه السلام ورتراوري دي فغه هدايت كي چدي چغه هدايت نامه ده چي ده قران دي احاديث پیغمبر دي فغه كي جدي يم زيدغه پيش كي ملائكه ده خداي لوني دي يا ده بتن چي ده عبادت وري ده الله تعالى سره شريكاني لو هدايت كم مستديتهم په هدایت کې دا دی وګوري هغه ورته راغلی دی چې په هغه کې نه یې نو دا نورې ډرته وګر چې خامخا فقط یا د ده ګمان دی یا د ده خواهش دی الله پرې دغه مټ نیول دي بل هیڅ شی لا نشته په کښي کې نو ولقد او خامخا په تحقیق جا راتګ کړی دی هم دې ته من ربهم له طرفه څخه د رب دی الهدا هدایت بل رد پر کیاله پاک دی شوی ام للانسان ما تمنى ام ایا للانسان د انسان د پاره ما هر هغه څه چې تمنا چې دی غوښتنه کوي بس د انسان زړه غوښته هغه به کوي لکه داسې کولران چې دي وسمه چې د انسان طبیعت پر سر میادي بس ورته روا دي کې پر مور لاس برس ورته اوایه کې دم سي سول کې پر خور لاس برس هم سي سول کې د همسایه پر لاس دغه لاس برس هم سي سول دنیا را جمع کوه که په غلا یې که په رشوت یې که په هر لارې خپل خواهش ترسره کړه نو الله پاک اداره کم خو نه ده چې انسان چې د کوم شي تمنا کوي بس په هغه هغه رقم وي دی تمنا ده دغه کوي چې بس ما ته خو خپله د الله تخوند راکړي زه به دغه څه سجده کړم ابل ما ته خو بیا د امانه تخوند راکړي ابل کلي بیا ما ته خو عزا خوند راکړي دا د دې تمنا یو دی انسان خپلې تمنا ته اله نه دی انسان چې دی په دیانت کې او په احکامو په اعمالو کې دی په یو چوکاټ کې دی هغه چوکاټ رب العالمین ورته جوړ کړی سبب په دغه کې چلیږي د خپل سر ته لیدلی ام ایا للانسان اذا فرد انسان ما اغسج تمنا چه ده تمنا کی نه نه نه داس نه ده بلکی څنګه ده فلله الاخره والاولى خبر ده است فلله خاص الله لره الاخره یعنی حکم الاخره ده الاخره سر مزاق مدغك شجر چې ده الله تعالی ده پر اخرت سمره یعنی واکو پاچی ده الله ده په اخرت کې هم والاولى په دې دنیا کې ملای دوی پاچی ما درته نیولې اولاد دې دنیا ته ویل کېږي اخرت خو ناغه اخرت چې موږ یې دنیا په ناسي بیا که الته پاچی دې ملای وای زما د ستاته منای وي الته نه چلیږي لکه اوس دلې ورایت را ولاړ شي بار زما خپل سرای تنگ دی زه وجې سړک تورڅ کوم په دا سړک یو خونه جوړم خور کوته بیا راایله کوم پاچای پرېږدي هغه د چار څوک زته منو ته اله کوم نو خو د بازار کې د سړکان راک به شي بیا کورونه دلته زه پاچای ما زه اختیار لرم زه قانون لرم ستا ته منای وي ته نه چلیږي رب العالمین و انسان ته دا وویله چې زه د اخرت هم پاچای یم په اخرت کې هم ستا ته منای وي نه چلیږي چې برا ولات و منات بره سری ما بس دا جنت ته تیر کړه ته پاچی زما د نسي راڅه تیر دی په دې دنیا کې هم پاچی زما د زیاده ښه یم چې پر دغه لار عبادت کوه پر دغه یې مه کوه دلته هم نسي راڅه تلی په دا خبرې ته چې پوهېږي په رابط باندې څنګه ښه ورځ کړه ام للانسان ما تمنا ایا د انسان دپاره هغه څه چې تمنا چې دی تمنای وکوي یا داسې نه ده څنګه ده فلله خاص الله لره الاخرته اخرت معنا پچی د اخرت والاولى او دا دنیا د پچی د دنیا د پر دی دنیا او پرغه دنیا پچی د الاد ته پر کومه چې خپل ته منای وچله شتا کول هغه سی بکه دلته به قانون وړي قانون به د پیغمبر علی السلام د خپل زکه چې د الاد طرفه سی راوړ فشال فرمای وای ته لا ډیر لنګ دلته اخته پر لاس لا غرزیدل پر مناتو پر عزا او پر بعلو پر یغوس او عق نصر پر دغه بوتانو را تعویجه د دې څه شیان غواړي او ما د الله څخه خلاصي په اخرت کې بل به درته وکړم مقرب ملائکه چې هغه د الله تعالی په اسمانو کې ملک کې د الله تعالی معصوم بند نه ګاجي الله پاک په هغه له شفاعت ما څه نشي کولای چې اجازه ورته ولک بد څوک چې راتیریش کدای چې اخرت په چیر حالت ورته شي برای هغه شفاعت نشي کولای چې ګناکار چې ما څه خلاص کې ترڅو چې ما اجازه ورکړي ته په بوت زړیږه زه ناراض یم ته زما عبادت چې ما حق دی ودکې ورکه وهدا په اخرت کې زما د پاره چیش کې بیا زما د پاره کار سازي کې الله دا خبر ورده چې دس نه کړ دس وای وکم به خجر من ملکن د ملائکه او څخه چې سماوات په اسمانو کې لا تغنی چدی نفع نسر لا تغنی چ نفع نسر سوالی شفاعتهم شفاعت دی شیئا ات شی شیئا دی پلا خو شی دا کشنی اجدن ته دون نو کی زریتم شی ویل کیج و غرتم شی ویل کیج الله وای دو خنه یوا زرا قدر منفعت سوک نسر سوالی دا ملائک او انا بی خدیر جدا کم خبری دی ملاخری په معنا د ډیر دی و کم من ملک بی خدیر د ملائک وسخه فی سماواتی پا اسمانو که یه غشتی غشتی ملائیکی مقاربی دالا و در بارتا اغد سر کم جلا تغنی گتا نیسی رسوالای شفاعتو هم شفاعت دی دادوی شفاعت گتا نرسی شئن دوغن کدر چه سوک جی پا ونازیر برای از ما شفاعت خونو جبریل کی علا دوغن گتا نیسی در ترسوالای اغد تم ما بندیز برا شوالی دی چه نبرازی شفاعت چه ما امر وکی بیا برازی که دایس بخبر پوست بی نو چه دا اغ ملائیکو دا اغ حال دی چې شفاعت یې وجدان ګټه نه کوي دلته ته په لاس زړېږې په مناتو په عزا زړېږې دا سره کوم چې سړی دا به خیال ته نه چلیږي پس رب فرمائی الا من بعدی، دس نو نه چې ملائکه او شفاعت ګر سره ګټه نه کوي، یا کوي الا خو بیا کوي من بعد ورس ان تر دې یاذن الله، یاذن چې اجازه ورته وکي الله الله پاک، چې الله اجازه وکي چې اوس نو که څوک شفاعت کوي شفاعت کوي وکي، نو الله تعالی اجازه د کافر د پاره کوي چې عبادت یې وبته کړي وقبروته کړي هغه ته نه کوي، لمن د هغه چا د پاره یې شاو چې د الله تعالی اراده شي ويرضى او الله تعالی ځنې راضي. دا اذن چم ورکی کہ ملائکہ و تو ورکی کدا انبیاء و تدا شفاعت اجازه لا پاک ورکی کہ علماء و صلحاء و اولیاء و تو ورکی دا گرد دا اغه چا دا پار ورکی چې دا الله یرا دای او الله تعالی زنی راضی دا سړی څه الله تعالی دا شاسه په چی راضی کیږي په شرک راضی کیږي، نو خاله وز د دې څخه ناراض یم د دې د پاره شفاعت ملک الا ولا کوي بت خو پرېږده چې به راتیری د شفاعت وکړي د جنت ته چیرې زه چې دا چا سره راضی یم دا یو شرط بل دا دی چې زما خوښ او اراده سي زه به د یو چا سره راضی یم مګر بل ته د شفاعت اجازه نه کوم چې د شفاعت وکړي څه چې زه راضی یم شفاعت به نه کوم او د پر لپاره چې حساب سره وو کله یې په خبره پوهیږي نو ام بر زای د چا څخه چې کوم چا د پاره شفاعت کې الله به دغه سره راضی بیا به نو د الله اراده یې چې پلانې ته وستات اجازه ده کده د په باره کې ته څه وایي نو دغه شرطونه لري الله پاک وایي دغه سي نو د ملک شفاعت کته نه رسی مگر نه چاته الا من بعد مگر نه ورست ان تر هغه یاذن چې اجازه وکي الله الله پاک لمن د هغه چا د پاره اجازه وکي یشاء او چې د الله تعالی ورته اراده وي ويرغدا او الله تعالی ځنی راضی ځنی خوشاله نو د مشرکانو څخه چې د نبی علی سلام ژوند یې څنګه کړی دی د مکې څخه پر هجرت مجبور کې د جس علاقه راضی و وجته بالا کله اراده وکي نو پر راګرځي پر دغه بوتان په اخرت کې موږ په شنه درځي په دې دنیا کې ملکه یا اولاد در کې ولاکه دی اتوره ته په شوسی یا بل کار په وسنو فسعلا فرمای ان الذين بشک اغ خلق بل شرک زای بیانې چې دغه بیا د بیم خلق کی ان بشک الذين هغه خلق لا يؤمنون شدي ایمان نلری بالاخره کې پر اخرت باندې ل خام خیسمون دوی نومیه نام دارکی الملائکه ملائکه تسمیه الانثى تسمیه په نام سره په نومول سره الانثى د شوزو د شوزو نوم ان پرږی معنا د الله تعالی د فارې برای چی بولی لونی بولی د ملائکه و د خو جمع د چی پیدا کړی د تانی سفاره نه ده کی په عربی کې خود د مشت پرشته ورته ملک ورته وای ملک یو ملک بل ملک بل ملک ملک منا د مم د لام زوار چي دي دا ملائکه چې موږ ورته وای ملائکه خنو بیا جمع ده نو دا مونس نوم نه دي دا اصل نوم خوش دي ما پرجه ملک دي نو کدا اس په خبره اوس پيږه نو دا غس نو مان لکه پښتانه چې مثلا ملائکه کاری ک په تانیس د دین په همینو غلطه ده نه جه کاری او کدا اس وای چې دا خو د تانیس ته پار نه دي دا خو هغه ملائکه دي چې په قران کې راغلي دا خو مونس نوم نه دي نو برخ پروا نه لري کې په ځین کې دا خبره تل چې ملائکه خو نو مان شي دي نو مش بلای یې انجونی دي دا برخ غلطه ده دلته قران کریم دا سوی دا سره ایمان نه لري چې د ملائکه شي بول ملائکه انجونی بول د ملائکه په باره کې زموږ عقیده دا غده چې ملائکه د الله تعالی نورانی مخلوقات ذکورت او نوست په دې کې نه جوړیږي رشید بیان هم ویلی خامخه هم دی پاک له ذکورت هم دی پاک له نوست البته چې په ایمان کې راځلته نو برب هغه خو ګرځي په بیتو باندې په خوا په ټول شوز رشید بیان ویل کېږي رشید بیان خو نه بره د شوز و د نظم او غزي ته شاه واکی پر نظم باندې ګرځي په یاد ټول عقیده به په یاد وي د ملائکه په باره کې دا عقیده او چې هم دی پاک له ذکورت هم دی پاک له نوست د ذکورت هم پاک له نوست هم پاک دی مثال په تور دغه جوان وسنر دی که شزه په دانه نر دی نه شزه دی نر خو هغه ته وایي په مقابل کې شزه شزه هغه ته وایي په مقابل کې نری وسدې په مقابل کې شزه کومه ده خو لسته دغه اوس په نشدل ته وزده نر ده که شزه ده نو خره به نه نر ده نه شزه ده دا میز وسنر دی که شزه دی چې نه دی نو دا رونا هم دا غره کم ده نامه چې مګور خپل د تو وردانه نر دی نه شزه ده خو ملایکم یو برقی قوه ده برقی قوه ده تست دې سي ده پسترګونه معلومیږي لین خو مو د بجلی د درجه د برق له مګر که څوک د نرزو دی لاس کې ورو لاس نه شو ورو خدای په پیر ځل ته یو شی په کشي کې دی په خدای چې نه نه پاس په هغه ګډه را ودری پسترګم نه معلومیږي مګر لاس هم نور لرو او په سره کم رقمو کیږي داغه د بجلی قوه د شپلې کرا روانه ده ته بل پر ته دسک روناځ نه جوړ شي داغه بلب که صورت سر کشیر جه سر رو ناکی کشین رو تکشیر جه شنار رو ناکی تبع بل ماشین رو تکشیر جه برای وسپنی ویلی چون زور پکشی کدی وس بنه چې توس په دې کې واچې چې ورته ځي ویلو څونه ور به وغړي په بعد څونه ور به وغړي چې دوغه نه قدر یو دوغه نه قدر سریته ویلې مګر چې بجلی ته ورکه دې بجلی دوه قوی دوه نظر دې پستر ګم نه معلومیږي هغه به سری په وک ویلې کې په غړي سره چټانه کې دارا کمی کې کدی چیرې د مثال په تور یخ کې دې د دې سې ټر جوړې ور ځنی جوړ شي کدی چیرې ګرمي کې دل یخ ځنی جوړ شي کدی اواز قرار شپ کړتي ورکه اواز ځنی جوړ شي څونه په زور شي وس دا څنګه شي ور علای مشتنه منره و شو له برقی قوه ده په سره کمره کم شي کلوبانی کیج کا आवाज نه جوړي आवाज نه جوړي اوسونه له دنیا بدل اس مل اخرس ته خونه مسلک دي په کمپیوټر کې څه شي اندي بجلی څه جوړي د مثال په تور یو سړی دی یو आवाज وکي چې الله اکبر د دغه یو الله اکبر څه ختزر الله اکبر نه څه جوړول کرور زین جوړول شي نو ورته نو خو چې یو الله اکبر د نور د کی مخاسو خو هغه بجلی و د فرنګ واوښتل برکه د فرنګ اوښتل رنگونه زنجور وایسته یو سری شکل دی یا پلای تصویر واخله دغه یو تصویر زر تصویر زنجور که سره کاش خو برق دی نو ملائکه دغه سی یو قوه ده دا نه نرد نه شزه ده نو خو برق نه نرد نه شزه ده دغه سی نو علاوه چې ایمان نه لري هغه سره به دغه کار کی چې ملائکه به شی زبولی ده شزه نه مان به پروژه ان الذين بشک حق خلق لا یؤمنون چې دی ایمان باور نه لري بل اخرت کې پر اخرت باندې د الله د عذاب څخه مطمئن چې اخرت چیر او حساب چیر دین څه چم کې له خا مخه یو سمون نام در کی الملائکه ملائکه تسمیه ته په نام اولو سره الانثى ده شزه وما لهم به من علم وما نستلهم ديلر به پردغه خبره من علم اس علم ولا كلري علم خو غدي چی قنی نو دای پچ سره خبر دي چې ملائک شيږي چې د شوزن مان پرجنو اس علم نه لري علم خو غدي چې سړی بر دلیل په وای نو پرجي خو دلیل نست اس علم نست نو کته نو بوجه کینو چې علم ام نست سره ودا خبره ثاني ولي چې ملائک شي زبول الله هو ان يتبعون الا الظن ان يتبعون دي تابع دارین کی الا الظن مگر نه د ګمان دې د ګمان تابعدار کې په خپل ګمان باندې پسې جنو ګمانونه یې جنو و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و ان بشک الظن ګمان چې دی لا یغنی دفع نکی من الحق د حق څخه شیئا هیڅ ظن ګمان د حق مخ نشي نیولای حق خبرې دغه چې قران کې حق خبرې دغه چې محمد علی السلام کې د دفع ګمانو باندې دی حق نشي ثابته ولای و ان بشك الظن غمان لا يغني دفع نسك ولا من الحق ده حق سخ شيء هيك شيء اس قدر دفع ده نسك ولا نو خلاصه ده خبري دا فدغ نن درس کی چو اغه بل جوړه شي فکر کی خو اغه د نبی علی سند رسالت تحقیق سو اغه بل جوړه اچمال به دګر سره دغه به جوړی چې سره ملګری نه ایمان نسی کیر اغه بل جوړه نن سره بیان کړه الله تعالی وحدانیت ده الله وحدانیت د بوتانو په باره کې ثابت کی چې بوتانی غلط د ملائک مبارک هم ثابت کی چې ملائک څوک در او تعالی لونی بوجي دغه خبره غلطه که حتی که د شوزن مان پرږي دغه غلطه په خپل ګمان که د الله تعالی په شان کې څوک شی وای علم نه پر لري دا ګرد غلط دي د الله او د عقاید مبارک چې خاص هغه خبر منل کی چې هغه په دلیل قطعي ثابت دي په خبره خو پویږي عقیده نه ده په عقاید کې ځنه دلیل نه نسی کیږي کمزوری حدیث لا نسی کیږي په عقیده کې به خاص هغه قوی قوی شیان وای چې هغه د شک او تلی بالکل په صحت رسیدلی لکه قران یا متواتر احادیث نو د دې د ځان څخه شیان جوړي په ګمان یې جوړي نو عقیده وګوره او ګمان وګوره دا بالکل نه سره لګیږي نو الله عز وجل مشتستول ته صحیح عقیده راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.